राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शुभदास जी महाराज अधिक श्रावण शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 24 जुलाई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम परमात्मा ही थे और अंत में परमात्मा ही रहेंगे। बीच में ये खेती है, ये भी परमात्मा ही है। खेत में गाय जाए चल जाए तो ये तुम्हारी गाय ने हमारी बाजी खा ली, बाजी का एक दाना नहीं गया, बाजी का एक दाना भी। परंतु वो सब बाजी है, ऐसे सब परमात्मा ही है। परमात्मा में सृष्टि इतना करी तो बाहर से कोई बिल्टी नहीं मंगाई, जो बाहर से मंगाई वो बराबर स्वयं एक ओम बहुत सब एक ही में बहुत रूप जाओ तो परमात्मा ही अनेक रूप गया। आद्यो बता रहा आदि अवतार है, भगवान स्वयं संसार तो सर्वोपरि सिद्धांत है ये गीता जी का। वासुदेव सर्व सर्वात्मा सुदेव वासुदेव छोटी अच्छी मंदी छोटी बड़ी सब चीज मात्र भगवान है। खराब हो जाए अच्छे से सदी हिंदु इसी में सातवा भावा लाल मत भगवान से ही बताते। परंतु में गुण भगवान नहीं, भगवान में गुण नहीं, गुण भगवान नहीं, परंतु है सब परमात्मा। देखने में देगा धन सब भगवान है। बाजी का खेत है वो खाने से बाजी खा गई है, तो बाजी है वह दिख रहे बाजी दिखती नहीं, तो बाजी गई पौधा है सब के सब तो बाजी निकलेगी। तो परमात्मा की पहले परमात्मा है, अंत में परमात्मा रहेंगे और परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही ये सृष्टि है, बाजी के लिए ही खेत है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही संसार है। संसार रूप से भगवान दिखते हैं तो भगवान कैसे रूप हो, है भगवान बाजी का रूप में सही हो है बाजी बाजी ऐसे कैसे गुगो तत्व से बाजी है, ऐसे तत्व से भगवान ही है। नहीं तो प्रभु माया देख जगत का सन कर रही विरोध, नहीं तो प्रभु माया देख जगत का सन कर रही विरोध। राम चरण रथ विगत काव मन क्रोध प्रभु देव मैं देख करे जो बाजी है वो क्यों पहले शब्द बाजी थी अंदर बाजी रहेगी बीच में नहीं था तो संसार पहले परमात्मा ही थे अरे परमात्मा ही रहेंगे बीच में संसार तो कृत्रिम गीत सब वो बाजी लग गए थे। कोई किसान आता है कि तुम्हारे खेत में बाजी बहुत अच्छी खेत भरा है बाजी बहुत अच्छी खेती है एक दाना ही नहीं है छोटी छोटी दाना भरे मदी बाजी ऐसे वासुदेव और वो बाजी खेत है नी उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं बाजरी का खेत है उस खेत में जितनी बाजरी खड़ी है वो स्वतंत्र सत्ता नहीं है बाजरी के सिवाय स्वतंत्र सत्ता ही नहीं दिखने में दिखते ऐसे संसार दिखने में दिखता है परंतु संसार की सत्ता है ही नहीं ना भाव विदित ना सुतो विदित भाव अर्थ भाव सत्ता है ही नहीं ना भाव विद्य देता और सत्य भाव नहीं बाजी है बड़ी सीधी सरल और सर्वोच्च भाव मेरे प्रभु मैं देख रही जगत मेरे प्रभु मैं देख रही हमारे प्रभु विगत काम हमारे इस बात को और स्वीकार करते कितनी बढ़िया बात है भगवान भगवान है हमारे प्रभु ये विलक्षणता है बाजी में खेत में बाजी है वो बाजी बाजी होती बाजी से बाजी पैदा होती है भगवान में सब योनि सुबह मूर्ति होती थी मूर्ति होती सब का बीज पैदा होते हैं भगवान ही बाजी रखे सब भगवान ये बिलीफ होता है बीज तो नष्ट हो जाता है जब बीज मर जाता है अरे भगवान है जीव का क्यों रहता है और खुशी मिल जाती है ये बिलीफ होता है। नमो नमस्ते सहस्र पुनः भूलो भी नमो नमस्ते नम पुरस्ता अति प्रसन्न नमस्ते सर्वते हमारे प्रभु ही प्रभु फिर सर्वाई भगवान थाले कटोरी गिलास सब भगवान ही बढ़ गए भोजन है अन्नोम अन्नोम अन्नोम अन्नादोहम अन्नादोहम भोजन करने में वही है भोजन भी वही है भोजन करने वाले भगवान अरे भोजन भी भगवान शिवाय भगवान है भक्त मस्त हो जाते हैं निज प्रभु मैं देखे जगत मैं जगत रूप से नहीं देखते निज प्रभु मैं देखे जगत श्री राम मैं सब जगह जानी करू परमानंद भगवान प्रणाम करते भगवान सियाराम सियाराम सियाराम सियाराम सियाराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सियाराम सुनने में समझने में विचार में चिंता में जो सब सब भगवान है सीधी बात है भगवान है। अगर ये ठीक सावधान नहीं रहे तो भगवान नहीं रहे सावधानी की जरूरत है सावधानी इस बात को जागृत रखा जागृत कंध से प्रभु भाई देखे बड़ी बड़ी बात है, बड़ी अनेक रूप है, अनेक बातें बगिने हुए इंसान बढ़िया पत्थर शिष्टाचार सब सब ये भगवान ही लीला तो देखो बाजी या दाना है वो ये ऐसे बन गया बाजी दिखती नहीं पत्थर हरी हरी घास ऐसे भगवान दिखते नहीं देखते हुए किसान कृषि भाव नहीं है ऐसे भगवान के भक्तों की दृष्टि में भगवान है नहीं प्रभु मैं देखे जगत नहीं प्रभु मैं देखे जगत मैं भाग्यशाली है कितनी शर्त सीधी प्रभु बहुत दूर नहीं थे प्रभु दूर प्रभु सब नहीं प्रभु मैं देखे सत्ता होना से सर्वम वासुदेव और सत्ता प्रभु भी होने से खास वासुदेव ही है सर्व है भगवान ही है भगवान नहीं प्रभु मैं देखे बाप कैसे ये भगवान है दिशो भगवान कैसे लीला कौन मैं कौन कौन में भगवान बहुत सीधी बहुत सरल बहुत प्रभु मैं देखे अपना भी शरीर में कड़क कण मैंने प्रभु दीते दूर मैंने फिर प्रभु ही प्रभु दीते मैंने प्रभु मैं देखे जगत प्रभु मैं देखे तेरे गुण मैं भावे मोहितम जगत मोहितम संसार का नाम जगत जैसे कोई वृक्ष हो वो वृक्ष है वो उसे बीज से ही वृक्ष पैदा हुआ है तो सब संसार के ही भगवान बीज है हम बीज पैदा पिता बीज पैदा नहीं हो तो भगवान ही होता हम बीज पैदा पिता पिता मश दो माता दाता पिता नाम प्रकाश स्वामी योग मया समाप्त सबके जो भगवान प्रकट नहीं होते क्या मूड हो जाते भगवान के भीतर में भावना हो तो सब जगह भगवान दी बहुत कथा होती है विचित्र लीला भगवान है भगवान अलोक है कोशो लोक है और भक्ति अलोक है लोक ऐसे लीला निष्ठा ऐसा प्रभु मैं देखे नारायण नारायण नारायण